Tefal za jedyne 259 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 269. Teraz za 259 zł. Taka promocja tylko do soboty. RTV Euro AGD. Okazje zaczynają się tutaj. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 kwietnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trwa akcja służb po wypadku na A1 na Pomorzu. Rannych jest kilka osób, trasa jest zablokowana. Jest śledztwo w sprawie wtargnięcia Grzegorza Brauna do szpitala w Oleśnicy. U nas reakcje polityków. Europa patrzy na Waszyngton. Tam za 3 godziny rozmowa premier Włoch z Donaldem Trumpem o cłach. Co najmniej kilka osób zostało rannych w wypadku na pomorskim odcinku autostrady A1 po południu przy Kopytkowie w stronę Gdańska. Na ciężarówkę zwalniającą przed zwężonym odcinkiem drogi wjechały 2 busy. Podróżowało nimi 15 osób z zagranicy. Jedna osoba, która doznała najszerszych obrażeń, urazu klatki piersiowej między innymi, już poleciała do placówki ratowniczej. 4 osoby z urazem czaszkowo-twarzowym oraz 2 osoby z urazem kończyn już są zabierane po kolei do placówek. 8 osób określiliśmy jako osoby w kolorze zielonym, które potrzebują bardziej wsparcia psychicznego. Mówi Marcin Nierzwicki z Komendy Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim. Blokada trasy w stronę Gdańska może potrwać kilka godzin. Objazdy między węzłami Warlubie i Kopytkowo prowadzą przez drogę krajową 91. Prokuratura prowadzi śledztwo po tym, jak Grzegorz Braun wtargnął do szpitala w Oleśnicy. Wczoraj kandydat na prezydenta wraz z grupą kilkunastu osób próbowali obywatelsko zatrzymać lekarkę, która miała dokonać aborcji w 9. miesiącu ciąży. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński uważa, że to powinien być koniec politycznej kariery Grzegorza Brauna. To jest skandaliczne, nie do zaakceptowania. Już dość tych zachowań Brauna. W Parlamencie Europejskim Braun został zawieszony na 6 miesięcy bez możliwości brania udziału w posiedzeniach. Ja oprócz tych konsekwencji politycznych uważam, że powinny być też konsekwencje karne wobec niego. Naprawdę, już dość. Również tu na tym piętrze robił te swoje tak zwane happeningi, żeby zwrócić uwagę. Ja uważam, że miejsce Brauna jest poza polityką. Zbigniew Kuźmiuk z PiS uważa, że Grzegorz Braun swoim zachowaniem odwrócił uwagę od istoty sprawy, którą jest w jego ocenie dokonanie aborcji w 9. miesiącu ciąży. Powiedzmy otwartym tekstem, no w Oleśnicy dokonano zabójstwa w szpitalu i to jest sedno sprawy. Jeżeli środowisko lekarskie jest oburzone tym, co się stało w Oleśnicy, no to tego rodzaju, wie pan, happeningi odwracają uwagę od sprawy zasadniczej. Ja bym tak nie robił, no ale wie pan, mamy wolność. Pan poseł ma taki pomysł na swoje funkcjonowanie. Nic mi do tego. Lekarka, która dokonała aborcji w 9. miesiącu ciąży, tłumaczyła, że powodem było znaczne uszkodzenie płodu i zagrożenie życia matki. Od początku kwietnia tę sprawę badają śledczy. Wzmocnienie polskiego kontyngentu wojskowego oraz Bałtycka Linia Obrony i Tarcza Wschód były jednymi z tematów, które poruszyli szefowie resortów obrony Polski i Łotwy. W łotewskiej bazie w Adarzy wizytę złożył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Był tam nasz korespondent Kamil Zalewski. Za 2 miesiące na Łotwę trafią m.in. żołnierze wojsk chemicznych, zapowiedział polski minister obrony narodowej. To nie wszystko. Wicepremier dodał, że w ostatnim czasie Polska dokonała wymiany czołgów. Poprzednie T-72 zostały zastąpione przez Leopardy. Jest też wyraźnym sygnałem polskiego zaangażowania w bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, nie tylko na terytorium Polski. Wicepremier przypomniał też o Bałtyckiej Linii Obrony i Tarczy Wschód. Liczymy na jak szybsze pieniądze, które będą zainwestowane w utrudnianie mobilności wojskom przeciwnika, systemy dronowe, antydronowe oraz obronę cywilną i ochronę ludności. Minister wspomniał też, że jednym z największych wyzwań przed oboma państwami jest współpraca przemysłów zbrojeniowych. Z kolei szef resortu obrony Łotwy Andris Spruc powiedział Polskiemu Radiu, że informacja o wzmocnieniu polskiego kontyngentu na Łotwie to bardzo pozytywna wiadomość. My myślimy w tym samych kategoriach i robimy praktyczne też kroki, żeby współpracować. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Adagi. O 18:00 naszego czasu w Waszyngtonie premier Włoch spotka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Giorgia Meloni będzie rozmawiać z Donaldem Trumpem o amerykańskich cłach na towary z Unii Europejskiej. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski ma nadzieję, że po tej wizycie Donald Trump zmieni podejście zarówno do kwestii ceł, jak i do wojny na Ukrainie.

intonacji trójki. Sleep in the hush of morning's glow. I rest not, I cannot, I just go. The rest, my muse, for its focus I depend. Nose dive into the ocean to dangerous ship and transcend this world. Właśnie mija. W tej chwili 15.13 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Audycję realizuje Olga Szućko. To była grupa King Gizzard and the Lizard Wizard w utworze, który pojawił się, został udostępniony przez zespół w lipcu ubiegłego roku i zapowiadał 26. album tej australijskiej grupy Flight B741. To był rok ubiegły, a od wczoraj znamy nową piosenkę zespołu King Gizzard and the Lizard Wizard i to jest utwór, który z kolei zapowiada 27. album King Gizzard Phantom Island. Tytuł piosenki Dead Stick. We'll be right back. Dead Stick, King Gizzard and the Lizard Wizard. Tego jeszcze nie grali, dlatego że cała płyta Phantom Island, która swoją premierę będzie miała 13 czerwca, została zrealizowana przy udziale orkiestry symfonicznej, konkretnie mowa o Los Angeles Philharmonic. Także no, może być ciekawie. Zresztą słychać już w tym utworze singlowym, czyli Dead Stick, że brzmienie uległo zmianie. Mamy nową piosenkę irlandzkiej grupy Fontaines DC. W sierpniu ubiegłego roku ukazał się czwarty album tej grupy zatytułowany Romance. Teraz ukazuje się wersja rozszerzona tego wydawnictwa, a tam między innymi, a może przede wszystkim, piosenka Before You, I Just Forget. Before You, I Just Forget. Piosenka, która została dołożona do rozszerzonej wersji albumu Romance, ubiegłorocznego albumu grupy Fontaines DC. Teraz Bowska, która nagrała piosenkę nieco inną od tych, z której jej do tej pory już znaliśmy. Dzwonisz. Dzwonisz nocą, gdy nie śpisz. śpię, popiszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. To była Bobska w swojej najnowszej, dosyć komercyjnej piosence Dzwonisz. Jak już część z Państwa się orientuje, 12 maja ukaże się bardzo ciekawa płyta zatytułowana Budyń o smaku Mickiewicza. Nagrania zrealizowano jeszcze za życia Jacka Szymkiewicza, przed laty lidera zespołu Pogodno, a nad całością procesu twórczego, a przede wszystkim wydawniczego, czuwał i czuwa Nikola Kołodziejczyk. Z tego albumu piosenka, którą zaśpiewa Tomasz Organek. Pierwiosnek. O 6:15 gasną latarnie. Okna w kuchni widzę, że blok obok śpi jeszcze. Zgaszone wszystkie okna, bo wcześnie tylko nie twoje. Piszę do ciebie wiadomość, że czemu tak wcześnie, że jesteś nocnym markiem. Połóż się jeszcze, mów dzień, sił na zamiary zabraknie. Ja tego nie wyślę,

Słuchaliśmy Tomasza Organka i orkiestry Nikoli Kołodziejczyka. To był utwór Pierwiosny, który zapowiada płytę Budyń o smaku Mickiewicza. 12 maja premiera. Niedawno reaktywowała się grupa TV on the Radio, a wokalista tego zespołu przygotował w międzyczasie płytę debiutancką solową. Tytuł albumu The Black Bowls, a najnowszy singiel, który zapowiada ten album, zatytułowany jest Somebody New. Somebody New. Fragment płyty The Black Bowls, która swą premierę będzie miała już jutro. Tunde Adebimpe. A tak jak wspominałem, grupa TV on the Radio rozpoczyna trasę koncertową w maju i dotrze również do Polski, bowiem w czerwcu pojawi się na festiwalu Nowa Muzyka. To zespół, któremu, no powiedzmy, w którym śpiewa Tunde Adebimpe. Od lat nie nagrywa grupa Kraftwerk, której przewodzi niezmiennie Ralf Hitter, ale zespół koncertuje właściwie w krajach, no nie całego świata, ale w bardzo wielu krajach świata. Natomiast niedawno ukazała się solowa płyta byłego członka grupy Kraftwerk, Wolfganga Fliera. Tytuł płyty Times, tytuł utworu Cinema. Jean-Pierre Melville, Claude Brasseur, Lino Ventura, Brigitte Bardot, Juliette Binoche, Sophie Marceau, François Truffaut, Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Romy Schneider, Pierre Renoir, Isabelle Huppert, Louis Malle, Carole Dupuis, Isabelle Adjani, Jean Moreau, Claude Chabrol, Jean Carver, Leslie Caron, Roger Maté, Jean-Luc Moudard, Philippe Doré. Cinema, fragment najnowszej solowej płyty Wolfganga Flira. Kiedyś Kraftwerk, Times to tytuł albumu. Gościnnie w tym utworze belgijski artysta Fabrice Leek. Zresztą sporo gości na płycie Times, m.in. Juan Atkins, Peter Hook, kiedyś New Order, Boris Blank z duetu Yellow. Warto posłuchać. Teraz mam dla Państwa historyjkę. Otóż 15 lat temu, czyli 17 kwietnia 2010 roku na festiwalu Coachella w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii występował wtedy młody, początkujący zespół Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Wokalista grupy w trakcie występu, Alex Ebert, w pewnym momencie tak niefortunnie czy niezdarnie kopnął statyw mikrofonu, że ten poleciał w kierunku publiczności i ugodził jednego z fanów w czoło, a ów fan zalał się krwią. Ebert, przerażony, oddał fanowi swoją kurtkę sportową i koszulkę w celu zatamowania krwawienia. Pomogło. W efekcie jednak przez resztę koncertu wokalista występował topless. Jak się później okazało, to był przełomowy koncert Edward Sharp and the Magnetic Zeros, bowiem wkrótce potem piosenka Home z debiutanckiej płyty zespołu zaczęła się pojawiać na antenie wielu amerykańskich, a także europejskich stacji radiowych, stając się pierwszym i zarazem największym przebojem grupy. We Francji ta piosenka dotarła na przykład do 7. miejsca tamtejszej listy przebojów. Koniec historii, teraz muzyka. Nothing please me more than you.

Maybe I'm Amazed, Sir Paul z płyty McCartney, która ukazała się równo 55 lat temu. Dziś przypada 70. rocznica urodzin Pita Shelley'a, lidera i wokalisty manchesterskiego zespołu punk rockowego The Buzzcocks. Ever Fallen in Love, największy przebój angielskiej grupy punk rockowej The Buzzcocks. Tonacja powoli dobiega końca. Zrealizował ją Olga Szućko, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman, a po 16 do trójki zaprosi Państwa Michał Matus. Na zakończenie artysta, który przed kilkoma dniami obchodził 85. urodziny. Gdy miał lat 24, skomponował utwór, który później stał się jazzowym standardem, odświeżony dzięki samplom w roku 1993 przez grupę Astri. Tak brzmi oryginał. Miłego popołudnia, do usłyszenia.